إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف عنها الغمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونسأل الله جل في علاه أن يرزقنا الإخلاص والصدق وحسن الخاتمة وأن يرزقنا الثبات على ما يرضيه جل وعلا كما نعوذ به من سوء الخاتمة ومن السمعة والرياء لأنها محبط للأعمال رأيتي الله تبارك وتعالى من سيدك فكانكتن ونريتك دوال بونغ نفعنغل سيدك كلام كان الله سبحانه وتعالى وفيوني كوندون توني شيولو على واو دو ماجين دي كلام ماجيني على واو دو مفيونو دي سيدك كان الله تبارك وتعالى وكان كو سيدينا لا دمن اون نلي ده دو مفت في دينا اسلام كان وان تري دو كلا لا وي دينا دي اكنو دي دو صلى الله عليه واله وسلم yettini kaɗo dina laɓani ɗeɗo mofte reedu holli ɗeɗo mofte ko welata Allahu tabaraka wa ta'ala kon rentini ɗeɗo mofte ko mettata Allahu tabaraka wa ta'ala kon ha karmo koɓe ɓen ɓe wi'i nelaɗo on ma taraka tariqa khayrin illa dalla al ummata alayhi وما ترك طريق شر إلا حذر الأمة عنه حتى تركهم في محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فما كنا لا دميدا لأكد لا والمحجل نبعنغ القجوم من تبارك وتعالى إنا بكنين نينغ المبترين بأجال لا والبنغ والنبنغ والينب من تكر الله تبارك وتعالى أرمنا بييت سنان لا دورين تني مفتد من يغل الله آن لا دون أجي ريدو مفتد نند بفتين تأدو بو والهنتين الله بغل جمع مغل نلر مغل نفتد تر هنتغل أو نتاكو تر تونغل دون بو والهنتين سنا أمتاتكو حلسيب الله سبحانه وتعالى دمين aranda dum dal fetti fiidan wirna naaki hen kono so sobul tumbolir golen e odo nokku e do nyalde alkhabisaje annin tini golen hakkune meden ko yonire kaado diina islam kata to jomi men ko tagiri en ko sabu mudum ko adgiri en ko sabu dum ko tagiri aljanna ko sabu kaado diina islam kala jokkuɗo ka aljanna wona galle makko ko tagiri yiite ko fi kaaɗo diina islam kala lundiɗo kaaɗo sali ɗum galle yiite wona galle makko toriɗen allah subahanahu wa ta'ala yo arkitu en gongugol e laɓɓingol e tabitugol e ndeɗo hunde o danda en yinorgol e nani norgol e golleji meɗen ɗin ko ari noon ɗum bonna e golle ɗe arayi si en darti nafoore gongugol dañ jàngi ngur na mbedo sahaba dañ yey dum ja tawno ko madda ji tati marde ñoo do alxamisa mu wonte yilti ngirde tafsir hayatu sahaba e hayatu sahabiyat laargol tanjino moƴƴina sikke allahu tabaraka wa taala ɗo warta ɗum ɗo sabu feewugol e moƴƴugol ɗeɗo mofte en toroy allahu subahanahu wa taala moƴƴi yettina tanjinaare nden anniyeji ɗin o labina ɗi haray hannde ko suɓi ɗen e ɗan ɗo gurnam ɗeɗo sonnaɓe wuuridunoɓe e nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe tawata ko ɓe ɓuduwa ko ɓe ndarorgal wonande sonnaɓe ɓeɗo mofte ko oɗo sonnajo wiyeteɗo Nawwar bintu Malikin mo tawata ko kanko woni nene Zayd ibn Sabitin mo yewtuna ɗen ɗo fimu yontere hande tawi min almunasib mo jeeya ko ɓuri fewlonirde suɓugol gurnan yumma makko ɗan faawa gurnan makko ɗan aray ɓurtay faaminde tum en yiyae gurnan ɓeɗo ɗan wondema gongugol ɗum hari ko sifa sabita lazima lahum ɗum ko sifa tabitunoɗo e maɓe bal angal gongugol eko wi'ata konka jikkuji eko kongudi ko sifa lundi ɗum jikku islamu ngu allahu tabaraka wa taala noon o holli en o yeetika en kala gonguɗo wondude e makko eko wi'i kon allahu tabaraka wa taala wi'i gonganaymo eko wi'i kon sien darti oɗo sahabajo goto wiyeteɗo Asim bin Sabitin radiyallahu anhu istamhino kasira ibn hishamin rahimahullah wondema nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñande oɗo wiyeteɗo Asim bin Sabitin suɓino islam tawino welimo ɓerne makko nden hawraninde kaaɗo diina o ari an ihtiyarin o sorsaka wari o weeditu hoore makko e juuɗe nelaɗo wi nelaɗo miɗo faala naatude kaaɗo diina ka welilan Asim bin Sabitin nelaɗo on jaɓanimo weeditanimo no diina kan naatirte o naati o wi'i joni komi woli ɗo kon ko gonga an ɗum kan no gongi e an siɗa andi ɗum kadi o wimi ɗo toroma noon joomi e kon komi gongi ɗo tawiɗa andi ko gonga an gurdan andan ko juuti wo ko juuti mi torikema dandan yo tefeero memu ɓandu andum mi wuuri wo mi maayi wo o jiiɓam wi ko ɗum ɗon tun mi torimaya danda tawi nelaɗono ɗon e allahu tabaraka wa taala jaɓanimo ɓay noon o wi'i minal mu'minina rijalum sadaku ma ahadullaha alayhi oɗo wiyeteɗo Asim bin Sabitin bay o torike ɗum karmakoɓe tariha jokki gurnan makko ha tawi ñande gori ɗiɗi e yimɓe dowri madina dow heɓɓuno argol famina feññina islamu tawana islam ɓe jogi ɓeari ɓe hiwri nelaɓe ɓe jaɓi islam ka maɓɓe kono jangowo ma jannowo ma noddowo andina ɓe diina ala ton yo nelaɗo wallitoɓe ɓe heɓa ɓeɓe yaada wallitoɓe e diina maɓɓe islam hiɓe ɗuuɗi nelaɗon suɓi madina sahabaɓe maɓɓe jeego wattide ɗiɗo gori ɗiɗi ina jeeno e ɓen suɓanoɓe o wiyeteɗo Asim bin Sabitin yoɓe yahuɓe jannoyoɓe nodda ɓeɗo wiɓe no mari haaju ɗum tawi ƴaka ɓeɗo ko fenade ko janfa ɓe yaade ɓeɗo sahabaɓe haa ka ladde ɓe janfiɓe ɓe ɓoyliti ɓe wari ɓe ina jeno eben asimbul sabitin bayri asimbul sabitin wara ma don tawi nyande ohud ara asimbul sabitin waduna jihadi tidu di ohud wanno ka jihadi tidu di badrin tayno wodi yimbe dowri monani se mo modda no yiru no himo wadira no nyande badrin ina jeno mabbe wete do Fuzail dabbo goto mo baba mu warano ton tayno renti to inni si o wuri ha o hendike o hebi fere asim bun sabiti o yarna e mo bere si mo wuri o si mo mayo ase mande ko dum burata mo mettude fayre asim warama wonno do ler gongo do waru gade tawi hino andiri on sonnaajo on kamba andinon on sonnaajo on debbo non ko marɗo jawdi ko inni o heɓi ka o heɓa jawdi joni ko woni wadde ko argol kaja daame Asim bun sabitin nden naɓana debbo on debbo on sooɗayde tawiri mo mari mone e makko jomen tabaraka wa taala no andi Asim ahodino e makko wonne ma jomen renay mo e tefe ɓe yehi yimɓe hotogon baggiti argol fi tajugol hoore Asim nden naɓana debbo o ɓe heɓoya ɗon mbuuɗi ɓe arife tawi joomi men neli dungeere ñaaki moolanaande no ari huuɓiti fure on habbi ɓattotooɗo fiɗam bimbi haa kiikide dungeere nden hiwaallo ko ɓattataa ko sakko memo ɓe wi ɗum ɗo en annda fii ɗum ɗum ɗo woowa jooni no mbayna fiiɗi heddo to ɗo yahen haa kiikiɗe are gorom ngol immi hooti ɓe wiɓe hooti joomi men saaɗini ndiyam waamere nde tawata tariha arabu ɗuuɗa anndude wa mayre nde yoolori Asim bun sabitin few ɓayri hari alaa turrowo mo taw yi'e nde naɓuri mo few ɓe wi haa hannde ka jooɗiɗen ɗo tariha windaali ko honto woni goto yiɗaali mo haa hannde ene eɗen anndi ɗulli maaka fi honno jomme waɗani mo ɗum liannahu kana sadigan fi mata ahada baynahuma ko wino kon jomi komi wima ɗo kon ko goonga ɗum ko goonga min kadi wallitolan e hunde kaari seede ko goonga makko nun jomi min waɗani makko naɓɓi ko hafidahu fi hayatihi wa hafidahu bada mawti idan ko ɗum si tawi daiman en toroto yo allahu subahanahu wa taala arkito en gongugol e kokon ɗe wolu pasque wiwgol komi julɗo hunndu ko tew ɗum no mawni moƴƴa ɗum no landi fiiji ɗuɗuɗi ceñi noon faamumunoɓe ɗum ɓen en ndaara e gurdam maɓɓe ɗan tum tawen ɓeeɗo no faamuno ɗum si en darti gurdam men ɗan ndaaren tawen jaka inna enen en annda ɗum aranaafi en wiyata en sali ma en darti kono fayda anngal anndugol ko wiwɗen ko en ɗum konno e gurdam men ɗa ɗum e gurdam ɗa pasque hunndu ko tew komin julɗo fenay wujjay jattay ñaamay riba jam foto hara kadi ko heewi tewmin komi julɗo mi fukkata waktu ɗum no jeeya ko andinta neɗɗo on annda hunde naɗo islam newnona ɗum ɗo julɗo yo waɗu si o ɗowri islam on ɗi o rentotoɗi kono ko gongugol e kowoni wolde kon satti oɗo sonnaade mo suuɓiɗen nawwar bintu malikin al ansariya imo lolliri ummu jami'il qur'an woni zayd bun sabitin ko gurnan on ɗo suuɓiɗen hannde bi machiatillahi taala aroyen yi'ugol e nder yewtere nden man hiya ombo wonimo ko honno o wuurirno hakkunde makko e nelaaɗo madina haade koɓe kawtal ko honno o dankorno nelaado o reeni haqqe kawtal nelaado ngal ko honno o wonno dankorde nelaado Madina aran yugol ko zamanu hombo fekkini dum dum buri rabbinu da yewtere nay aran kadi en sonnaade faalaado newde itto mum ko heba natiija wo ko tippa e tattere makko ka o tippuno ittiɗo naa ɗum o woopat ko waɗi noon nelaaɗon jaɓani o mo waawi newde ɓiɗɗo irritanike mo ɗum bal nelaaɗo weltanike mo haa ɓe torake toranike mo kanko e ɓiɗɗo makkon Zayde bun Saabit ko waɗi wiino Zayde bun Saabit baaɓe mum wara yawmu bu'aasa tawini mo jogii duuɓi jeego alladi tawalla bi tarbiyatihi ummu ko dari newugol mo haa o woni marji'un li hadihi al umma katibul wahyi ko nene makko idan si tawi sonnaaɓe julɓe ɓe ino faala ɓayrine hine faala lutti siɓe heedi ɓe faala ɓiɓɓe ɓen muti ɓe faala ɓiɓɓe ɓen feewu ko waɗi noon alaa añowo peewal sinaa mo feewaa te ɗen tagginoriiɓe peewal idan mo feewi yiɗa feewuɗo jooni noon lutti walaa kala faalaaɗo huunde heɓata nden huunde no paaliraande noon bal wi'en kala heɓuɗo ɓiɗɗo bonɗo o heɓii ko yiɗa kaano ri yeliiɗo ɗum seede alaa yeliiɗo ɗum a yiyataa jibinɗo ɓiɗɗo ɗetti hokkitiri innde nden bonɗo ɗen mi tagini en jinndii ko ɗuuɗi en nanii innde kono e fottaali e boobo innitiraaɗo Firawun ta ko fono anndi Firawna naa moƴƴo te gooto kadi ɗaa ɓiɗɗo mum wawo Firawun en yiyaali kadi haa jooni innitirɗo ɓiɗɗo mum Iblisa ka ko yiɗaa waawa on on noon en yiinnitirɗo ɓiɗɗo mum Muhammad ka en yiyaali kadi haa jooni innitirɗo ɓiɗɗo mum Abou Jahal ka idan huunde nden jamaa no faalaande peewal ngal e moƴƴere nden ɓe yini ɗum e ɓiɓɓe ɓen ko laawi ɗin selmi on to rewetee haa ɓe moƴƴa ɗin ɗon laawi no uddi yeeso inde ɗuuɗuɓe ɓe wii noon ɗum ɗon hottagol kala han hawrindinta e neɗɗo e huunde nde si tawii ndaaraaka ka attiiɓe ne'ude ɓen rewi ɗon haa ne'iɓa e fittaali ɗin ko gootu ɓaawo ɓen waataa newde moƴƴa oɗo sonnaaje Nawwar bintu Malikin e yiyee ɗum e ngurdam makko ɗam tawen kadi himo mari baraaji o heɓi ko nelaaɗo maaki kon mo jibinii ɓiɗɗo ne'iimo needi islam accimo ɓaawo o woni annditoowo mawɗo makko on toranoomo haray o accii ko tawoyamo haa ñannde on noon kadi maayi baraaji yuray ɓaawo yaha eɗen anndi aduna ɗo neɗɗo no yiɗi argol ɗo yiwa ka meen de darbe misal ara ɗo yanngooɗo kurkoɗo haa jibina ɗikkoy yanngooɗo haa ne'a koy yanngooɗo haa koye njanɗa koye watta nafude koye inna baabe wiyaa nii inna jooni moodi ɓay on yanngike haa heewtii ɗo accee jooni fawto ɗon men fowtina on onon kadi jooni ko nii waɗete noyi meɗen yaaɗe men waɗanan suuɗu ka me'e yahon wonon ɗon fawto ɗon alaa ko heɓo ɗon haaju e muuɗum menen ɗo fof meɗen ɗo lanndo ɗon ɗum ronka on tawde bal on lanndataa ko fof tawayon inchallah sanni maa meɗen wuuri mawɗo no yiɗi ɗum mawɗo no yiɗi nde fowtere ta o yaha o jooɗo ka me'e hara o dawata o hirnata o soppata o howata o ñaɓɓata o remata o weelaaka o holaa o ɗontaaka ɗum welaa সব বাজে দু বালফোন কইয়া নিব কই বলা বাবু কারি দেবে না কি খান আর তুম না গেলাম জনসিতাই তুম না গেলে আদুনা তো হাত কোনে তো এ লাগে না আইটা আজকে দেখো জন্মানো মায়ুর গল তো এলা হারা জন্মানিনে কুসোও চুড়ি সিমোও দুরুবু ইয়ারোও বেড়ে চকোও রেওবে তুমা কাঙ্কিন মতেরে ইউটির কাও মা কাও মা হা দাঙ্গাল ধরো তুমা কাঙ্কিন তু কা নদ্দও জাঙ্গো জান্নও জুলো আন্নি তো মা তরণ তো তোমা হা বাতা কোন রাজঙ্কো كان كاتبا للوحي في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأول من جمع القرآن في زمن أبو بكر وأول من وحد المصاحف في زمن عثمان وأعلم هذه الأمة بالفرائض نحو أكي وأو باو هم هل ينفعه kira na bi to hake jinni ko mocco to mocca al tun harai te jinni boni iran na yir tenno o zaid bin sabitin ne tauno babe makko te jinni yawmu bu'asa no wir no denno ngi ngurna makko da fri en famu ngurna nawar bin malik bin al ansariya يوم بؤاس ويدن كن يلان في الجاهلية ورنو أو سيخزر دي تيري دو في أولو دي تبو فيهم تسكو يرنو كم حقو نمسل بواري ميري دم دو في دو دي تاي دو في فو هي بأئي دو في سبو فو ما دو في جو فو هرى دو دي جيبن دنئن كواري ميرو يمين يان دمين يوكتو بمانا سيلي تانا دو فتا مفيراما أو سفولي kazira ji wi amen ne ude do yo to to be kaza kadi du bi dum ara jibi ni bi be ne yandi den kadi ya si den no foli tay fola en wi amen kan me den se ude wo be ko ni hana la do tay be utali ki be wari dira kun ki be wari dira joni non hare ma be sakki fi le wande ne ko ne wi te yawmu bu'asa konnen kadi furno sakki to ko be tiri ko fotin jahili hakkunen den ton e seru gol nelano ko dubi joy wadi o fe wi dubi jego on andine wadda konnen nyande non baben o do wiyeteeɗo Saabit bin Dahhaj, ko minñan ɗo feƴƴini ko on ɗon woni baaben Zayd bin Saabit. Ko ɗum si tawi ndeeɗo ñalaande yawmu Bu'aasa Awsu e Khazraj karahanɓe yeggitirnde hayta nder Islam. Ko ɗum si tawi neɗɗo gooto wiyeteeɗo Yahud mo wiye Marsas bin Qaysin jeyanooɗo e Madina, ñannde goo o iwruno ka iwrata o ari o tawi Aws e Khazraj ina jooɗi ina yewta weluɗi, ko tawata duuɓi feƴƴi ɓuuɗuɗi ɓe wattaaɓe, imana ɓe welta ɓe naɓita ɓe gollondirta. Islamu noon ari Aws naati, Khazraj naati, nelaaɗo waɗi ta'alufu bayna wa allafa bayna kulubihim. Ɗum ɗon heɗi kay jooni ɓe jooɗo day, ɓe ñaami day, ɓe fiƴi day, ɓe yewti day. On ɗon wiyeteeɗo Marsas bin Qaysin ari rewi tawi Aws e Khazraj no jooɗi, hiɓe yewta weldi. Ɗum netti mo haa ka mone haani, ko wi Muhammadu salama mooɓindirde ɗo ko waatawon ngoo piiro ɓe maango kontina. O wii ɗum o feƴƴi o hooti ka makko mo jogii paykum alyahudu, ko wii kum Aws e Khazraj no jooɗi nokkel kaari ɓe ɗuuɗi ɓe yewta weldi, yehi lancana en ɓen ndaara si piiro ngo fuɗɗitoto ɗon ko waɗata. Ko yayahu yiɗɗa yuma anndintinnaaɓe ko feƴƴinoo kon Bu'aasa, jantoɗaa mawɓe hooreeɓe waranooɓe no ɓe waɗiranoo, ko gombo heɓunoo folgal foofere foolanooɗo nen ñannde e doole foolunooɗo, yuɓɓanan ɗum haa ɓerɗe ɗen wuura ɓe fuɗɗitoo. Iɗo haɓdi ma si ɗum noon laataake haa ndey. Marsas bin Qaysin yahudi jomi nguyi ma yawaddu alladina kafaru min ahli alkitabi wala almushrikina an yunazzala alaykum min khairin min rabbikum. Ɓeydana on moƴƴere kumpay kum alyahudu hum ari yuɓɓihii gimi wowni jantii mawɓe mokko baaɓe waranooɓe no ɓe wariranoo folgal Aws, ko Awsu foolunoo ñannde Bu'aasa, manti foolunooɓe manti no ɓe foolira, jaatini Khazraj foolanooɓe jaatini foolande maɓɓe, awa haa Khazraj mettini ɗum e ndaariniri haa ɓeenni fay kunku yoni yoni yoni gongama yoni ko gongama yoni ɓerɗe ɗe metti. Woɓɓe maɓɓe wi ɗum no haari gongama ɗum no haari fuɗɗitaadi jooni jooni haa ɗum haalaa sakkitorde Aws min mbaynina ɗum rijal wa nahnu rijal fay kun hajirni. Tawi Khazraj seytini Aws wi noon so memminii ɗum ko batte ka wannoɗen ɗon rewtete on to fokkitaa ko julɓe noon yaɗa. Awa ɓe immii noon ɓe sonki noon ɓe sonki noon ɓe sonki haa goɗɗo maɓɓe wi heyi sonko ngon nafataa hay put ka wonden ɗoo kadi ɗum heƴataa ɗoo yahen ka boowal ka yaatindaaren sen ngayni so ɓe fokkiti. Goɗɗo dogani nelaaɗo wi nelaaɗo awa woni ɓe fuɗɗi jaabude julɓe ɓee wallite nelaaɗo dogi ari tawi fo innike wiyaama fiiro ngon heƴataaɗo o yahe yaati nelaaɗo maake subhanallah abidawal jahiliya wa ana min bayni uda azhurikum, on faala hootude e majjere nde mi tawi on nden hay on gaynaali yaltude e mayre. Anndi nelaaɗo annda men min ɗon yehii ɓe yiɗi anndude ko num men min ɗum hakkunde maɓɓe haa ɓe yewti ɗon noon ɓe waajii ɗon noon ɓe lertini ɗon noon ɓe haa Aws e Khazraj kadi fo wulli ɓe jaɓɓondiri kadi ɓe jottii ka ɓe wonnoo ɗon. Joomi men tippini aaya wa in tuti'u fariqan min alladina utu lkitaba yaruddukum baada imanikum kafirin. Owino wa kayfa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatullahi wa fikum rasulu. Ɓe wi haala o wi ya ayuha alladina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ko nenñan ɗon aya sippi ɓaynelaaɗo janngi on ɗon aya haa o jooɗoyte terde den faani kumpay kon ko bonnugol adduno bonnugol adduno al yahudu no seerale dum be daka jirde be mogoto be daka jirde be nafata be daka be buttinta cehan dali non dum ko e hakku ne men be ittaka fiyede en be dum ma jaaji kuji mabbe dara be wurta jirde be e dow jirde be be jodo to be ayna pirango sigati kadi dara be walli to folabe dani dum jaago leji mabbe ko ndi idan den hali sinan de dum ko nen woni yawmu bu'afa ko nen yande non zaid mun sabitin babe mu wara bayr non babe ma ko wara ma e arti do go jongitu no yumma makko ko on gan wonduno yumma makko ka ne ugol mu ara sen fami dum don arten e nawar bintu malikin al ansariya tri ko sonna jo sahaba jo keldu do je rodo sahaba be nela don ala ji salatu salam bal nela don be torani ke mo kan ko di sama kon be ma kan mo barakallahu fika wa fi ummik ta kon won no sabudu nela don be ma ki allah wa du barke ma ya zaid ya allah subhanahu wa taala wa du barke yumma as-sabab ko won no ko nyande nela don ki makka be seri be seni madina den andi fiyoɓe weeru sattu no moƴƴa ko waɗi noon julɗo ɓen goto fo hari no yeli yo taw nelaɗo kaka suudu mu weerata goto fo no eɓɓani nelaɗo ka weerata suudu mu werni no wonciki ha tawa ko wone ɗo tun heddi awa muskila non yani nelaɗo ɓayri feddi quba naati madina naati e nder galleji koɗoli madina ɗi kaɓe hewti o ɓen ɗon wiya tawsi nelaɗo feƴƴe hara natanalilan ɗo awa o ndara ɗon haɓo feƴa o joɗo wulo awa awa golle am ɓen kañinarde mboni ɓe feƴƴa jikko o ɗon on habboowa noon ha woɓɓe maɓɓe eɓɓinangude ngelooba nelaɗo man cikkama ka damal mum iya ha ɗo ka feƴƴu ɗo nelaɗo ɓe maki utrukuha fa innaha ma'mura ɓe maki taw memu ngelooba man himba wiye kaswa accitemba mba ko joominen yamirimba himba andi ko mbo woni waɗde ko ka joomi han yiidi yomi wonu ɗon mba yahay ha ɗon mba jikke saw gooto memu ma tahiɓe dow mabba hawa noon kamba feƴƴi wo hawa suno naata ɗon yaari noon yaari noon ba yaari noon ha mba hewti ka galle abu ayuba al ansari mba jikkiɗo ɓe wi ɗum ɗo kafahu sharafan bayna al aus wal khazraj aɗa yani tedɗuma mba jikkiɗo bagage ji ɗin tintinaɗon ɓe naadaka suudu ɓe wernaɗon mba inni kadi mba kontini mbayani hoore mabba mba taaroyi yer juulirde nden ka waɗeteɗon mba arti kadi mba jikkiti kamba wonno ɗon nelaɗo ɓe maaki juulirde nden ko ɗo waɗete joni noon ɓayri mba hewti mba jikkite ɗon mba feƴƴi tawi abu ayuba al ansari e oɗo wiyeteɗo nawar bintu malikin hiɓe kawtiri hiɓe hittodiri nelaɗo tippaki ka nawar kono ɓe tettike siɗɗiɗo suudu e makko nandi ɓattike zeydu noon ko ɗon wonno tanko e nene makko e jombunoɗo nene makko on o wiyeteɗo ammaratu bun hasmin bun zeydin annajjari on ɗon jombituno yumma makko nde baaɓe makko feɗɗini yawmu bu'afa on kadi yimo jeeya e moolanaɓe yawnoɓe bay atu al aqabatu thaniya yeyodirnoɓe nelaɗo ɓe fiyo nelaɗo armadina ɓe wallitoto ɓe o wiyeteɗo ammara bun hasmi ono joni nawwar yi heeɓi kaɗaɓɓa baraji ɓay nelaɗo ɓattike ɗum woɗɗa joni noon yimɓe ɓen fo tawi tippaka ka mum kono wadu mo ereji awa nel daniel alo awa nel daleji din fuppi iwrude nokkeli fu jangandi ko dum wadi wobbe addi nyaame teji wobbe defi addi goto ko dari ka dudu mu ko hebata adda holla no weltori do nel alo sena golde madina gol ummu sulaymi kanyum nari tay hebali hay fu kamir sudu mu ko adda wona okki nelaado ko detti jikko makko ko ngana to okki nelaado araida tayi dunka kon nun ana to okki ra nelaado ko bayri hari dokkal hedda o yi ala ko wada nelaado ke fono wada nelaado go min mi ala fu ka sudu an accu mi yondino kumpay kun an e golle makko e nafore makko mi okka kun nela Oretti kumwaro tai nelado vi nelado. Minari kander sugu amfu. Mihepani kumi watana on. Hara berne anno wali. Sifuno wanande onko wallin ta berne. Mimmi alahan ne sinakum ikkum an. Nelado mi okki onko yokun kurkan on haku mai. Nafuno ka nafana. Konka diwanade. Yahu wana tongar tawalaga kumi okki. Na jonnugo juuda jogo koyde yata kodi yata na dukku okki ko tunsi anas nelaado nelayno mo madina o yalta o fotta e nene makko yaasi nene makko enna anas o honno waari nelaado yiɓe jam o enna hi o enna fonto yata o enna nelaado no nelimmi o enna ko honnum nelaado neluma o enna mi firto saa gumɗo nelaado Subhanallah. Do lan tama ko nelado neli, fir ta tag bundo nelado. Fay kunni. Ayi ne dinni. Yari no. Jo non o do wete do nawar. Sanko ko attino wadu de ko wi, fayre nelado ki parti ka galle makko te der Madina fu. Hebata ko attido nel dari mun natu de ka galle nelato be nyaman ta goddo atto ne be nyamu de ko addi kom e der Madina ko hen do rengal don gebal e den don modde tanko ko dum nongoda go e bi dum kadi a ando yedda na kadi bayro andi nelato tippike ko ko nati ko kerti ko na doge de kon fu o jefi hena hena hena hena haa mo yer ko tawata kon zamanu makka hino yeye moodo ko ɗum ɗon ñaamete koɗo o noddi seyd o wi seyd naɓanan ɗum nelaaɗo ta gooto attoma nel daari jeɓal ta atto naatuɗa ta fuugu nelaaɗo jeɓal men ɗa ɗogu seyd ɗogu tawa seyd tetti ɗum wiye awwalu man dakhalat hadiyatuhu ila rasulillah hadiyatu nawwar sai dar tay nelaado no toori sahabaaɓe ni joori haa moodi dangandi tum moodi koɗo teddiɗo tippike nokku jewro dugole makko ɗum ko teddungal aano joona ñaamete on hewti seedi nelaaɗo nelaaɗo maatina wo ko nenan nelimmi mi anndu ɗum ɗo mi jonna on ko neldaari mum ndi ko nafo ɗon nelaaɗo jaɓani hoore mum wiyaali goto jaɓata awwalu hadiya yaahi Demi de jabani hore ma. Wiya kai to ina. Jama ki barakallahu fi ka wa baraka fi ummi. Kana ngi wanda jama ki ondua. Ni tori kai Allah subhanahu wa ta'ala wa barke ma ya Allah subhanahu wa ta'ala wa barke ayyum mama. Yelbi. Zaydi hoti. Nela do ma ki onon non tawabe do be nyame. Tawabe don do ko nyame de nela do do. Kun nela da ki nyamu de nermadi. Hari motiya ta hari motal hari moti dum do sunyo ni saraf sabu netto ko yidi okkude wo wodi ko burani mo okku gongol tanandi dum ha netto ko okku gol wala tamo wo wodi ko burani mo okku gongol ko ɓurani okkowo ko okki kon ko nyama neede ko okki mo okki kon harahi mo yidi ko okki kon ka si tawi neɗɗo okkorama nyamete hara okkorɗo man ko fiiri mo yiɗumaahi mo yiɗan ma o waɗiranma si a jonnitiimo ɗum siko goonga e makko harayno metta mo ka harayno welam haray welata ko ɗum si en dartiihino jeya e ko liɓata muskilaaji e galleeji e nokkeeli ɗuuɗuɗi ka suumayeeji nyaameteeji addeede ka fow tummbondirta huntee ɗon ɗi hoota hara ɗi ne makka maddatooɓe moolanaango e galleeji ɗi kaala si tawii jom galle accii paani hum mu'um jokkii paani hoy woɓɓe nyaamii ton haa haari fow haari e paaniije goɗɗe goo ngal paaniwal makko ngal neemaaka si o ronndike ngal ngal hewtitiroyii niini mo haari ɗum no somtina kaa somkinta o anndi kon no somkinta naa ko nyaamete on defaa kon koko o nyaamaaka ko ko ɗum si tawii ɗum ɗon ko teddungal wonande naw waarugol maaliki bintu maaliki radiallahu anha ko wana noon nawwar bintu malikin ɓayri heɓii kawtal wa nelaaɗo tawi jooni moodi ngal ɗo kawtal no lanndii reeneede o nganndi kawtirgol emo teddinɗaa ma tedduɗo e juuɗe ma no teddi sabu ko rentiɗaa wo e lorrugol ma fikka e a lorriimo ko waɗuɗaa fii yo faamu hiɗa weltori kawtal mooɗon ngal wo a faamay o faamaali ɗum welataafi jooni noon kamɓe hikkundi o ari o kawtiri e maɓɓe ɓe woni ɗon ɓe ari ɓe kawtiri ɓe woni ɗon e ndeer ko ɓe woni ɗon kon zeyd ina yaha ara hakkunde jooni suudu mum ndu e ka nelaaɗo woni suudu payɗi mana kawtal pay ko woɗɗa o yaha e o naata o yiida e nelaaɗo o warta e kaneene makko nden makko so heɓii ko jonnete naɓay tawi heɓii e ndeer madina ɓettuɓe tato tawi nyaameteeji ko ɗiwrata ara ka nelaaɗo kon saɓe hewti madina goɗɗo waata kontude ɗum galleeji ɓuri acci defugol sabu jeyaaɗo ka nelaaɗo tawa to nyaametee ne jooɗi ko ɗum ahlu suppane o rayno sahaabaaɓe ɓurɓe cappanɗe njeeɗi ɗo harno e ndeer madina wiyeteeɓe ahlu suffa ɓe alaaka ɓe dawa ɓe alaaka ɓe hirnda ɓe alaaka ɓe golla ɓe alaaka ɓe waala sinaaka juulirde nelaaɗo ɓe alaaka ɓe nyaama sinaako nelaaɓe nelda o ɗin wiyete ahlu suffa ko ɓen joomin o wi yahsabuhumul jahilu aganiyaa min altaaffuf kono noon kamɓe taarifuhum bi siimaahum la yasaluna annasa ilhaafa kamɓe non ɓen ɗon koko nelaaɗo addanaa wo ɓe nodda ɓe ɓe nyaamete si nelaaɗo heɓaali ko nyaamete ɓe heɓaali ko ɓe nyaama wonde goo noon nelaaɗo yiyayno heege maɓɓe haa goɗɗo araka maɓɓe fokkita ɓen no ndaari saana ɓora nelanɗaa yanndi goɗɗo e maɓɓe nyaamoyo sino woodi ko nyaame kamaana to ɗetta goo towna ɓora maaɗi ɓe yer koo towna taw kono ɗum so a kaaliɓe ɗon ene hannde nen ko probléme ko ñaamen marɗen ko ɗum haɗi doginen ndino islam yii abi hurayra wi o weelaama ka suffa ɗon o faɗɗaama ñallal gootal laabi tati hakkunde ka suffa e ka juulirde tawi o wii jinna nanngaalam mi feeta fuswaɗaalam mi nawnaa mi weela ɗum mi weela haa haqille ɗe mboni kono heddii ɗon fii wata ko nelaaɗo maakata kon fuuto tawi ko ronnditii fii dépense nelaaɗo on ɓaawo ka ɓe tippiɗon abou ayuba al ansari ko ɗo sonnaaji wonnoo arano maɓɓe nawwar bintu maaliki tippiti ɗon asadu bun zurara e nganndii o tippiti ɗon ubadatu bun samitin ɓeeɗo tato wi uno ñaanete man kataaka nelaaɗo fanni maame nen men mankaaka Madina. Fanni maame ɗen to nelaaɗo weelataake. Tawi ko faani wanno iwra ka As'ad maa ka Ubaada maa ɗum ka Nawwar. To ɓeydoto ɗon wo ɗum ɗeydoto kono ɗeeɗo ɗe mankata. Tawi ɗon Abayuba lansoari kadi ganii minal aganiya. O nganndi to jooni argol weerata ko ɗon takkataa haa ko ɗum si iwrunooɓe makka buy heɓaali ka weeraka ka juulirde nelaaɗo wirnooɓe. Ɓe wii wonee ɗon ɓe wiyete Ahlu Suffa. Ɓe wii kadi suudu galle ka Nawwar bun bintu Malikin wonnoo ɗon. Ɓe wii ko ndun suudu ɓurnoo juutude e cuuɗi ɗin fof takko juulirde nelaaɗo ndin. Ɗi maana cuuɗi nelaaɗo ɗin e suudu Abu Ayuba Lansari ndu e suudu Nawwar bintu Malikin ɗum heɓi hippondiri. Tawi noon ko kayru ɓuri juutugol juutugol ngol. Ɓe wii Baljina jeya e ɓural suudu makko ndun e kanko jon suudu ndun tawgol nde noddinaandu sartina. Ɓe nganndi no hewti juulirde nden gaynaa darneede fuɗɗaa juuleede. Tawi jooni koye chiaru islami heɓo kayfa yajtami'u an-naasu lissala, koye ɓe heɓu batte islamu yankoojo ko hollita yimɓe ɓen juulugol yoni aree juule. Awa noon ɗum diisondiraa. Ko honno so'inirta yimɓe ɓen juulugol yoni yoɓe ar. Woɓɓe sahaabaaɓe wii nelaaɗo ɗaɓɓen talerru ko senƴa ka so yoni tappe nanɗo ɗum no senƴa o annda juulugol yoni. Nelaaɗo ɓe maaki ɗum ko annasaara ɓen jeyɗi ɓen gollirtaa ko ɓe gollirta. Goɗɗo wii nelaaɗo a ɗaɓɓen sunniiru ara koko wuccetee luuka moƴƴa nanɗo ɗum ɗon wo hara no anndi ko fii julde nden noon. Nelaaɗon ɓe maaki ko chiarul yahuudu noon ko yahuudu ɓe ngollirta ɗum en ngollirtaa ɗum ndaaren goɗɗungo. Awa diisondiraa ɗon haa nden ñannden waynondiraa hootaa abi mahdura o arti bimɓe o wii nelaaɗo kami hootini ɗaani ariilan aroowo janniilan noddinaandu janniilan darnaandu mi fini tin jiɗinin mi moƴƴa ɗon. Nelaaɗo ko hon ɗum maako ɗon e ɗum ɓe maaki weeɓitaniilan ko wiimaako. O janngi noddinaandu ndun haa ndu gayni, o janngi darnaandu ndun haa o gayni. Tum sahaabaajo goo kadi ariimi kadi mi yirii noon nelaaɗo. Umar bin al-Khattab ari wii mi yiirii noon nelaaɗo. Nelaaɗo e maaji ko ɗum ɓuri hannduɗe ko waɗeten ko annoon ɗum ɗon ko fii diina kan noon. Enni Bilal en yaada mahdura o wii naam. Ɓe maaki jannanan Bilal ko yiiɗaa kon ka noddinaandu no noddinirtee wa ansabu laka sawtan, kanko ɓurmaa marde hito toowngo. O janni Bilal noddinaandu ndun haa moƴƴi. Nelaaɗo maaki yahu noddinanaa en waktu yonɗo wo. Bilal ka attii ƴawde noddinaka ka hoore suudu Nawwar bintu Malikin. Bari islam no yiɗi almu'addin an yakuna murtafi'an, ko ɗum si noddingol ka nder juulirɗo ko biɗaa. Noddinaandu ko yaasi wona, noddinaandu no lanndi kadi wona dow. Ko waɗi noon intihalatul mu'addin ko naw'un minal ibadat, no o waɗirta noon ko noone haanaaɗo yeede haanaaɗo anndeede. Ko ɗum si ɓenni suuɗagol noddina o on nanee ko noddinta kon haray no woodi buy ko manki. Woo noon kaka hoore suudu abi mahdura Bilal jawayno noddinana waɓutuuji ɗin ɗi foppu maki hara Madina nanay ɗum. Haanelaaɗo gayni mahude juulirde nden gaynitiinde ɓe waɗani juulirde nden manaara ka tawata Bilali no moƴƴinana ka ƴawa daro noddina. Kono ɗum ɗo moƴƴina haa gasi Bilali acci jawde kam suudu Nawwar noddina fiiwagu. Ɗo kadi woni ɓural ɗimma ka ko wana noon Zeyd bon saabitin ɓe wii tawnoo yumma masko darike siyo bokku yon nga walli te jati yomo dengan di person nabe cara di famuno batte e masulia ko be mari kon ne ikkaben e haba tano e sitta tano ko ditte ben fewa di kon be tagata no ko kadi fewal ma quasi non chorare nene ino jaba no ditto wano tari kurdi nene ino jabo edo ditto wate misal Imam al-Bukhari rahimahullah tadika murna ma'e ka hadiyu sari li Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah temaki Imam al-Bukhari ka bewoni pari kunde wumiduno tene be jangata be ano haade wedi ella kite be wumidi gati de fiu e gwasari ulam dum non non tani ni yumma makke mojjano watti yumma makke ko dano to jemma kon tayno fandi tay ande men wana yo na be labdan wana yo na be nyawle yumma makke ino gondi jabu do te gite on du'a no wawi jotte de ha o famu dire o artira gite de ara re wa kay go tayi qalla ma tanamu billahi timmo jula jat de mana toro wulla joni rutti kana lan kun bi kun lan gite makko Imam Bukhari de ma ci koni yumma ma e jokkiri ma zala تصلي وتدعو الله جل وعلا هذا ما تنندقو مثيني ورأيت الدنيا نندقو مثيني إذن ييتي أدو ألا هينوكو كروا إلا من الدعاء تنسي تبي سنة جوات كليك ترغو الجوم من ها جوم من أرتريك تبومي تبه ene sonna je si wattini ka torana gol fitto mum pewal ko bura e hannune ndo jaabinante fewnu gol kum pay kum yidi artir gol yete bonde ko to buri wel de tan dinade ne weli fi ha ko tawan gal buri pattaade faama be torto tun jonne wadane dum xeya tun da no wayi wadde go faama jonne no wayi bu kono jokke sabuji din ta sama sabuji din ko main kalatan kono gombo pay ko mu wona to do bandi be nare be sabuji din main kalatan o sewa kono be woni sama kalatan kono dere wate jomi me sew no won sewta on devi sitto ala ka opuri handu de e tora ne de dina tuma ogoni kono enen ko as jama on fami ene sibi ko boni tun ko wude jama on fami ko be do bonde ene bi tawi netto boni o huda to huda mano atona e bara o to na ta kudo si tawi wa ka netto taja no itto muhun tewal mahma kana al amr jokkutu soroda fewnowo soroda yurmeteedo lappina ɓernde nden tawa ko gonga ma angal pewal ongal no anima jonnon o wi ana inda zanni abdi bi jeyaga gon ka tanjinimi o ko ɗon mi yaltantamo si tawina tanjini jomen ina wawi fewnude ɓay ko kanko fewnata tatortemo fewnata mu kan tigiriya tun de renti tun no waɗa kon idan ina jeha ɗo e manhaj eko karamo koɓe tarbiya wa suluku wi sonnaɓe ne'uɓe ɓiɓɓe muɗum ɓen heɗi natija fi tarbiya ɓen nawwarno jeha yeeso makko saabu ɓiɗɗo makko on ko heɓi kon e juuɗe nelaɗo andaka ɓiɗɗo sahabajo heɓuɗowa ɗum e juuɗe nela ɓe jokki tarihe ndare hombo tawo ko sonnaje lene mana baɓe makko sakona baabe makko nyaado suusa taabe naatu nyaw purungu na mawru dengu ko sitari ka dem hollama ko neddo hulete ngandi no di galledi ayete aw do ngandi baabe mo wi taw utin pelaw awa utin sigari do kono ngandi Bukina dong ha anda behewti ma haino da tawuti. Inna kanine kuri behewti. Dekan nina. Ojo ngalle nata fama. Kayeno sene wata hukye de galle akima hukude. Akima. Ira mari sonna aja masha Allah. Wakili do. Kini do. Kigilo na fatiha kewi rahimu wali silangye dung. Hara andi boni na yiri biki ce wotu mane yi fere. Kulga futa gandu yi. Wosi netto darni galle. Hadi tinni. Tagi o alani haju hodu gol e majje. Simo yidi ko aina namo de fi wata bone watu ender majje wata e bonu. Wata bone kadi watu tong. Wo o suɗi nyaariiji nayi e bareeji nayi o halfini e galle yo aynammoɗe fiita bone waɗu ton woosi o neeɓoyi seeɗa o ari o heɓataa ko welata mone ɗe galle sabu aray o tawa fittaadi ɗuyɗi ka bare nyaari no haltine ko hana bonude fadaka woosi o ari ko taw nyaari fo maayi ma o tawa nyaari e bare ka bey woɗɗino maayi ma fiiridanoma haa faakama gooto ayna jooni kono o arata o daro o tawa masha allah komi ɗaɓɓuno konko ɗum woni gaa ka bare nyaari haltina ɓuttu tawa taake ɗo gaa koni way si tawi a acciri golle e hawta welta naɓida yo aynude e golle a heɓata ko weltintama ede golle eyata ɗum abadan kare kare welda naɓida hawte ayno ko wel heɓatako ɗum kono si tawi kala mo kojogoado waɗi misal e ɗum wo aynay hande jurtaɓen no fewdori ni jurtaɓen te ronku fottude te ronku naɓidude joni men no hawtiɓeɓe aynu diina tonno ka diina martirta hakkunde maɓɓe fotta welda naɓida no hawti golle mone angal toppu gongol koye ɗe golle ittete ɗe tardayi kaɓe tardata e yi golle galle heewa tardude siko sonnaajo gooto woni e majje si ɓe woni ɗiɗi golle ɗen heewata yaawde gasude hen te hara gollo o no ɗeydi no woodi walla alam siko gooto jogiɗa imo anndi ko kanko dawata fitta kanko lootata hurgo kanko lootata fayde kanko waɗata kafe kanko yaata marde kanko defata kanko lootata suudu kanko weƴƴitata o anndi o alaamo acciri ɗum ɗum tardata kono jooni so faami tun o heɓiimo tawata si o waɗaali waɗay arɗo on kadi faami sini waɗaali o waɗay ɗum heewa waɗde tina tuma dara nanaa si ɗen faami ko ɗum si ɗamaa e arde e galle ga rewɓe hawti fana tawa duus lootaka siya gombo lootano duusu andi tanki ter meɗon haaron si andede lootowo few siko gootonno ɗum mankay yimɓe sife naɓida ɓe hawtama golle harayɗe tardi kanje golle ɗe wo haray no wayi wa baalum kun sappo saani ko heege warata kum si sappo haldi saanugol baalu ɓe saani kum ɓe huccitiiɓe jokkii golle gooto fof ka golle mum ɗon faamay oya yiltoyi oya dartoyi oya sottini gooto fof habboray ɗum oya siitä te arvelette tavan kuntari, no ke haakun tehti, ke haakun mai, hara tappanu ainisi. No ara valla vartaa. Sabu goto sono haakuri, oja. Sitä ei noko goto saani. Wakai. Wataka. Sivan saamen kado jina jomi mei. Ko enen asiraka, si en veldaali, en nabidaali, en munyonirali, en bonnaikadina. Teka bonale haka heuti ei. Teen wawa taaka bonnude, en bono tutunge taguro, kapet jei. Taidi dina islam kanyu. Ivi hino waiwa si teren hukki upokiti, ilugol. Ko poste angal fetja tungi ete. Kada wai se teren daro hao fetja. Ko andaro hangal fetja, ko poste angal fetja tunna nata. Ko damari haji yahugol jawangal nabure. Ala haji daidi jam poste angal fetja. Kwane sasana ya ajawata angal ya tawa na yeso darota. Kato da angal dara hon tutakitu itu. Islam ko niwe. Kanyu ya haidu. Kenyini. Baka adeno puse nabeng. Adem motere jomine. Kenjaba libu ngenter kena yang yiheng gollata. Yiheng dunno gollande horemi. Kwaati oto allan dong. Kani se dong al donki hukbude. Kwenye puse nelan dong. Ayo, tandor dong saya kata, pusat tak, ayah jenis rondi dengan. Oke? Dan si kurung kata, sama kala no? Oso wan lan de lady dintano. Kau nga pusat nelan dong ngal hukba. Dia apa yang kau lan dorong ku kesal, pusat tak, ayah jenis itu putci wikgoma, patsoy aku, rondo ngal. Mahi, nama ngalah kau falah tu. Nara Allah wadah. Le anda taro to ya Islam nema satu gulir satu subhanallah do di de jomi men elti be tawata purtu ma be ferne ho ko si ko kurkan ke Islam san ni ma do golla na Islam hare berne ma de do an ne be ko ngotu bangela do be ma ki kino seudi sauno sudu kabanu sudu e tendu baitul ma'mur be ma ki yadkhulu fihi kullu yawmin 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه إلى أن تقوم الساعة. لما كان يندون يندقلوه تبقى لنجيري دو ملايسة 70,000 ناتي إمير رواجو من مادن جولة نمو سببن نمو لك نمو موني نمو يستا مو يلتا يحا منتم تروتا تا إمير حادر نالدارو جلا أدنى تقادم نواته Angka dole di do sai di jula ta di sali embalen o do ngi julu da anna sai mi jula e ko mi mokin ta embalen o di wa be mokin de dum be mokin de na onno chume e no ra ta o di da ta ba hayna fi ro puta ta ko do e anga da na ngore ka ko dun da wal jomi nangal ino wa bangal o sal o lan do ta ati jomme wi wade puse ay sa ala do le puse gol bako don tumo ya anni yo ya to moti seri na gol wona sara da kolor rama ti ya ke no gato si kol lan do o heu te tumo ya mara ne lan tari ha he ta hakki o hotte o mare ara fi ma ko kum pita mo nyan de jomme nyaa to sagore mo Lodi. Ene konu nga nga bonu no. Kiyo wapuza ta ato alando. Ene du koto nyono. Kiyo na beore no. Ko beore kari. Ene so pusi nga ngalkanko tumu wanga lusinde. O owe. Kono so bachi no tonga hebae no lorra. O owe. Takata. Izan wabene hasil famen kadina. Jara mantor gol nito golu de amaka. Jara kati tara gol nabi yang iwana saa. Sama siawan ali tu haji wadu deh. Oh. Nyawa Islam no iido. Mojok ini tako mako gollu. Uyi ni gollata. Nuhu si kema dere nadu de kairi pala dong. Ka. Ko pusu tu. Rasulai jodo todo. Najari yu galwana ta do. Andi ko honto hanu da dimu deh. Kakasawa ta si adiri haray don seri. Nihanyan de arkuda. Siyo de andu bima. Ebe ambu ko wakili nukako. Bairi ya hali maa yali andan tako pulpe bengi. kono yaada ayaha mayida wuruda fono fota ati wonto muddi idan gunda hina jeya ko famete ngurna ngodo sonnabe woni himmu gol ke bedo kiste moddu bedo sonnabe fama ko masuliya mabbeni ko ha goto asir goddo go ni ugol kisto fate tane i moddi haysina anjilini kidama re mum baraji الدال على الخير فاعله اذا هو انا نويدن دين ده هو صنع جرينك يا مقاو ينجي مكو تنفو كأدراني دون إدون يموت يجنب إن يكو كانكو أرنو جبل موجود نلادو نلادو نبا نريلا ما يويا كجهادي سيمو جوغي دوغي سبوئي وفري سبوئي كتش kayi mo setti ka fay ka buri mo juutu de la do maati yo naali taw ko o arti o wi ne walle la ngaw mi janna den ma ko dari walliti mo dum ha o woni winna no woni la do kala ko winne ari mo di ka mo dal ko en andi wi de si tawi o do sonna jo ko si ditto o yaali ka mo jere ne woni ton o wulla tawi oɗo sonnajo ko si wiyama ɓiɗɗon ya yahu ka moƴƴere nde woni ton wulla haray ɗum ɗo fof ko gondi kono ɗi serti fo wulli goy korete ko ɗi gotum wala ɗi gotum kono sitae ɗum ɗo fama kam haray e wii kadi en accay ko nafata en ɓawo meɗen en rewali ka ɓeeɗo rewno ɗon taccay ha ɓurta kono sitae oɗo sonnajo e ko ɓuri jiccude kon wondema o feɗɗinno acci zeyde bon saabitin ɓaawo makko o yehi hari ɓurti moƴƴude wari noon o acci ko o setta ɓaawo seeɗa tawayamo imam ahmad ko ni waddirno e yumma mum mbayrinde jibinata e baabe maɓɓe feɗɗini kamɓe woɓɓe goo wi hare ɓe sowa lebbi jeego woɓɓe wi lebbi nayi telen noon kono ala kullin ko ɓuri ɗuuɗude woolede hare ɓe jibinaka si baabe maɓɓe feɗɗini nene maɓɓe danki ɓe jogiti hunjini ɓe qur'ana simbayi mama honɓe maji haffadatni ummi alqur'an fi baytiha wo ko hunjininmi qur'an ko nene an ɗum kaka suudu amen o waɗuno ɗum ko ɗon ɓe jokkodiri ha o hunji qur'an o wi nde hunji qur'an tawi ɓe jogi duuɗi sappo ɓe hunjori wono gila duuɓi sappo duuɓi jeɗɗi haawe duuɓi sappo wo waqutu ala fuutiiɗo imamu ahmad bun hambal juuloygol ka juulirde wotay nene anno andi juuloygol ka juulirde waɗɗaakimo kanko kono jakka tawi o faalalan hollude gorko kañum to ka juulirde juuloyto duuɓi tati mo eltude lan fi yomi juuloy ka juulirde kala golle ko o jokki koɗe hitti wo koɗe himmi wo si julde yoni o accitiiɗe ahmadou salligo mi salligike o jogite jungo mo no yeɗi duuɗi tati ɗum mankaari enen noon ɗe mari sonnaaɓe julde yonayi ɓe innahiɓe lawɓude ko tubaɓe jaynu fi maɓɓi kanko yo juulugoy taw jooɗo ɗon lawɓa ɗon looda ɗon ɓiɓɓe wuppa ɗon lince rodda ɗon yiiri looda ɗon cuuɗi waɓuto on juulaaka mo go o fetti sa wuuli on nekere mi juulata komin wiima juulata ko yara juulu oɗo duuɗi tati no eltude ɓiɗɗo mumon juuloygol kala golle ɗe o jogii si juu noddinaama waccitiɗe te ala valeranɓe kamɓe himma hene en mara taweteɓe juulaali aɗa juulugol ɗa renti fayda fettiima himmo kadi wattae bonna haysi no woodi waalotooɓe sonnaaɓe julde weetora juulugol subaka finida e ɓuragol fittugol tannde aɗa juulal taw goy fitta ɗo ginna haa mi gayna ɗo mi lootoyo mi loota duusu on say noon mi juula saa maayi noon e nder fittugol ɗonngol saa waata maayde ɗon kan ɗon no faaɗi waawi maayde ɗon imama maɓɓe maaki koni duuɗi tati yumma mabbe man kali waqti julde jamaata julirde be maati di tabadi sabu ammi na tabu makko de tayi duubi sabbo din timmi be wi yumma an jokkini mi wi ahmad a hewti ta hanu da yaade da ko yaa gandal yernon ko mi anduno ko mi hunjini ma dun qur'an joni yahu da ko yaa hadith be maati ya ahmad fa inna talab al hadith jihadun fi sabilillah yako dun ko tinna gole lawo joni nambal imam ahmad be maati ya umma ko to ni da ko da timma ilma al hadith sama ci ka hebo dawo nanna ko kaya la do narehi mo inni da biddo makko yo yahu kaw anda ka yara kaw anda ka o jokkitir ka kaw anda ti de yiti be haal barga ton to mi jango ta nanna jangu imam ahmad be maati awa nena makko o dukan be kanya kodani be mbusun hakki tapani be dunduhum li alloyi hakum heewi jonnibe wi ahmad astawdi'uka allah alladhi la tadi'u wada'iyu yahumi halfinima jomi men ommo tawta si halfinama yeɓata yahu ɗaɓɓoya gandal imam ahmad be maati mi yehi ha seeɗa mi miijiti mi darti mi yirsiti min ya umma illam ajidike huna kaifa afal siñarteenon mi tawaleon ɗo mi tawi on maayi be maaki udu llah li an yarzukani ljanna sa tawi mi maayi mi yamirima toranolan jooni ayi hokkan aljanna taw ɗalan aljanna yahu ɓeno firteetonna yo boy on enen ɗo sa wiyama ɓikkun kun yahu jangoyaɗa sa faala ñande a yaha yiyaku yaata oɗo wo yahu honto yanda se yiiti daali noon ko aljanna mi faala yow ɗumne weli fillade kono wontima salisi fa ɗum kayitiiɗi koni noon ko moƴƴi kon fo imam ahmad bin hambal hande ko hombo wowlata e sunna ronka wowlude fiɓe enesi nene ɓe joɓɗinno sakko muɗum wulni ndiya wulni kafe wuji ɗum kaare liini ɗum ka naange leli ɗum putti wutti ha putti jonni ɗum ñaami ko hombo andayno ahmad bine hambal no jibina e nder adna o hombo andayno man taallama sahiran saada kabira kala ettiɗo kurkagol jangga towni paykum ayi ardo soɗoti o mawni hay tinduɗen yiɗaɓe kono yiɗen daiman si a yii paykum sijokum a yi mawɗo yiɗɗo e ɓawɗo paykum mum fijo a yii ɗon kisan kum paykum ɗon kisan a yii ɗon kadi mawɗo bonɗo wonoyowo ɗum mawɗo majjuɗo wonoyowo ɗum mawɗo fijoyowo o fijii kawni paykum fijay si nawyi si fijaali si nawyi koye sakko yimɓe ɓen e diina waɗata si janga anda yehi ha aduna dampi ɗum yimɓe aduna dampi ɗum ɓornike gani ari darike ka damal julirde ɓi ko menen tawa ɗo ko baba men sincuno ɗo ko mama men hokkuno tumbere leydi men aw ko menen noddinta ɗo e on wawata noddinde men noddinayi ko menen julnata ɗo acce moodi wallidiren ɓayri piiji ɗin ko wawɗo o muk si tawi ɗum waɗata en ferma e julirde men ɗino waɗude ya ihwan kalen sikkude ala wadde e ino wadde no woodi yoɓe somi julnaali ɗo juulataake hara no julde makko kanko tigiri to juulanni hoore makko tunde tella o haɓɓo noon kadi rondagol juulirde dow bonnana fow fo yogarki ɗum wonaali jam wonata e darde e o yami noddinayi o ata noddinni so noddini ɗum a yurmetama o yakkadi ko menen noddintaɗa janga anda wiya kadi ardo on yi o on yi mawɗo bonɗo ko faykum bonkum noon wonno ko ɗum wonti mawɗo bonɗo si o janguno wona kanko arayno wiya jonnelanmi julna ɗo ko hewtano ɗum ɓenna alhamdulillah moodi imam on hewti ene hari men tabbi ne ronko julno wono acci modi walli to damen ta hawku men do wata acci men do ni acci walli dire ene julirde ko ya acci tan ne julirde ferme yo ko andira dum ta ta bi andira mo dum do woli rayni do lir kani o ngandi dum no wali wasi netto andira do metiye ari ka on metiye kani o kalta ma bernde ko putta tako wade misal lawol kame no wodi eto to be dogingol harago wo wa lawol ngol ma buri nali kara no wodi kurki be dum ha hara hay wali ho di ko dogingol to hoyda den wodi jonge dari be buri ha iri ngal don tawi kañum ko andi fi maggal ko fanni ma hingal tallade si iri de ma dani se anda tippite goɗɗo ari no fedde yaccimi wallito o o gari ngal makko ngal yeeso ɗah koyni teppimi jaɓane ko teppike ko ndaari ka rewete ɗon ha ngal hettite ngal hewtoyi kaɓe ronkuno ton kayso o wolali hay fuy oto on fo e jongo to on weltora o ha ɓe hewte kama yode wallala hay so ɓe wolali nder ton meter on wawata kono mi wiyay awa ɓe no wawi nani ɗum no woodi ko firti onon on etoto woni ɓe weltantomo ka ɓe weltantakomo to ɗum ɓe weltoranimo yaati koko o jangunoɗo na ko otti ɗo joni marti ɗo ka ha kaga si tawi ɗen marnoɓe dada hay fatiya o sellaka imamaku si tawi janguɗari hewtiɗo ɗum wattama e juuɗe makko juuɗo mawɗo o weltoto siko yitto diina kono woɓɓe kadi jaɓata haysi anda goɗɗo ardo ande jaka hari kañum anda uddira e damal ngal ɗum woodi nokkel ɗuɗuɗi ko haɗi sunna jaɓe tabita ko kulol wata ande hari anda jaka kañum ko kulol wata jaɓe aranaynoɓe anduɓe ɓen uddu e juuɗe maɓɓe wiye joni tan jumno gandi jaɓe anda ko ɗum nokkele buy jogora yori keñ accitata kono arno laaɓani ɗum poy wanna ko woni wiide kon woni e nokkua ɗum no woodi ɗum ɗo fof non ko rimata ɗum ko si tawi kon siƴi jogitoɗen ɗum ɓayri enen jooɗiɓe ɗo buy emen e wawɓe e wawɓe wono enen jooɗiɓe ɗo buy duuɓiɗi jogiɗen ɗi goto emen fof marɗo lerɗande diina hino niisi ko hanno janggatoni tawi ta enen jooɗiɓe ɗo wimigoy e kala wawɗo kadi no enen ɓe jooɗiɓe ɗo wayi e woɓɓe goho kala mo janggano fewndo woni fayku ka diina aduna kam fewndi ɗo hande himo niisi ko hanno janga kawni sa himo niisi joni noon harano faala ha kono fewndo ka heɓoto ɗon hekkino joni sigiri on ko ata sawoy joni munnoma ja honno julirte jokki ara noon ɗahani andude ɓuuri hese moƴƴi moƴƴani nafuɓe ka islam ɓen fof sa ndaari gurdam maɓɓe ɓe fuɗɗantoma kawre yo hunji qur'an duuɓi jeno gayniri ɓurɓe ɗuɗude hara tati ali sap siu ɓay imamu nawawi rahimahullah ɓe maaji ɓe jooɗima ɓe fuɗɗi waɗde fatawa ɓe janna ɓe waɗa defte ɓe winda tawi ko duuɓi nogay ɓe jogi ganta kay yu allif wa yufti wa yudarris ɓeyi imam nawawi kokoto gollan islam fo ɓe feƴƴin ko ɗuuɗi capanna e joyi ɓe feƴƴini 45 ta ɓe feƴƴini ɓe wi defte ko ɓe windi kon fof ɓayri moɓidirama kalkilama tawgila ñande yumma maɓɓe jibini ɓe ɓe fuɗɗi muynugol ha ñande ɓe feƴƴini duuɓi capanna e joyi ɗin fof ɓayri kalsilama fof tawdila ndeñal nden ha ɓe feƴƴini ala ñallal ngal ɓe windali deftere canda se famigoy ko ɓe windi kon ɓayri wujji atti sanawatihi feccama defte ko ɓe windi kon ɓayri feccanano gurdam maɓɓe ɗam ɓe wi si sendama ñallal 45 an on gila nyande be jibina haade se kini kulla yawmin alla fa qurata e indi deftere ene be ka ka naw yi ko ki jangu na sikude awa sen fami ker so den yi gol fay ku yo fiju fay ku fiju ka fay ku ko jangu ene yi hande ardi do de leede tamenga e leede ne heddi kaw ko fijiro ha naw yi jonna leede leede ardo he ko yi sey ke on ko jangudo kamenga ha gay university na ba leedere no kel kari e ko burdo mawnu le tongo ko jangi ton ha de wi timmi on ke jonni mo gay nay ko be tu wona wota me ka yuru no ka ba ho ko tono wota me de andira do falagol keri e himpare e kenirde ha nawi no walli nan e de karto wala yarto le de den kono no be walli nan te kanyo karto de arde julirde den yaasi mo gaynali arda gol aduna gayne arda gol dina awa ten ha ifa bayri ko en julde de mari hakki aran tutale teji din junnite mo tuti junniti fuda taati fuki ko der natir nafata kana fa Allahu ta'ala ala wa alam ara dan tur Allah subhanahu wa ta'ala sami en dina makko kan wona nan golli tirgol arki tan ibe ne ibe islam arki tan sonna be walli to tobe dum o wara ngenen kadi daran to be kidum wala hala darore de non mo dina batte ne dirin ko Allahu ta'ala ala wa alam subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh